Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 10 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 16 lat więzienia dla przywódcy gangu, który zaatakował w Rimini parę polskich turystów. W Warszawie zaczęły się społeczne obchody Święta Niepodległości. Po wielu miesiącach pracy do Sejmu trafi projekt zmian w prawie o ochronie zwierząt. Kongijczyk Guerlin Butungu, przywódca gangu, który w sierpniu w Rimini zaatakował parę polskich turystów, został w pierwszej instancji skazany na 16 lat więzienia. Po odbyciu kary ma zostać wyrzucony z Włoch. Więcej w relacji Piotra Kowalczuka. Reprezentujący poszkodowanych Polaków mecenas Maurizio Ginelli wyraził satysfakcję z wyroku. Powiedział Polskiemu Radiu: sąd nałożył karę znacznie wyższą od tej, której żądał prokurator. To ważny wyrok. Podkreśla wagę popełnionych przestępstw. Prokurator w mowie oskarżycielskiej żądał kary od 12,5 do 14 lat więzienia. Wyrok wydano po uwzględnieniu przysługującej skazanemu redukcji kary o maksimum 1/3 ze względu na doraźny, przyspieszony tryb postępowania. Oznacza to, że otrzymał maksymalną karę przewidzianą w kodeksie za popełnione przestępstwa, z których najgroźniejsze to rozbój i zbiorowy gwałt. Skazanemu przysługuje odwołanie do dwóch wyższych instancji. Z Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W przeddzień Święta Niepodległości prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że Polska w ciągu 100 lat od odzyskania niepodległości przez połowę tego czasu była jej pozbawiona. W ten sposób rozpoczął społeczne obchody Święta Niepodległości. Karol Tokarczyk. W przemówieniu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości skupił się nie tylko na najbliższej, ale także kolejnej okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego najbliższy rok trzeba dobrze wykorzystać. Ten rok, który jest przed nami, rok obchodów setnej rocznicy, to będzie rok ogromnie ważny. Musimy pokazać, że ci, którzy 100 lat temu potrafili połączyć myśl i czyn, nie są ostatnim pokoleniem, które to potrafiło. My też musimy być takim pokoleniem. Wcześniej prezes PiS-u przemawiał przed Pałacem Prezydenckim. Poza nim głos zabrał również wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który poinformował, że przedstawił dziś zmiany nazw 47 warszawskich ulic na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Po wielu miesiącach prac projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trafił do Sejmu. Dokument jest z autorstwa posłów PiS-u, ale podobne przygotowała Platforma Obywatelska i Nowoczesna. W losie zwierząt ma zmienić się bardzo dużo. Znikną cyrki ze zwierzętami, ograniczony zostanie ubój rytualny. Będzie trzeba też czipować psy, które zostaną też uwolnione z łańcuchów. I ten zapis bardzo cieszy adwokat Karolina Kuszlewicz. Ustawa wprowadza zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi. To nie tylko dotyczy psów, bo to też może na przykład dotyczyć kotów. Mieliśmy takie przypadki bardzo ważne, dlatego że dzisiaj nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyegzekwować tego, czy to zwierzę faktycznie jest na co najmniej 3 metrach, czy ono nie jest trzymane dłużej niż 12 godzin, bo dzisiejsze przepisy takie granice wprowadzają, kompletnie nieegzekwowalne. Bardzo ważna zmiana. Inny bardzo ważny zapis ma zlikwidować fermy futerkowe, dodaje Dobrosława Gogłoza z Fundacji Otwarte Klatki. Norka czy liś to są zwierzęta mimo wszystko dzikie. To są zwierzęta, które naprawdę mają bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o spędzanie czasu na wolności. Tutaj mamy sytuację, kiedy na przykład lis, który jest psowatym i to jeszcze bardziej dzikim niż nasze udomowione psy, całe swoje życie spędza na przestrzeni 1 metra. Hodowcy zwierząt futerkowych zamierzają walczyć o jeszcze łagodniejsze przepisy. Od jutra rozpocznie nadawanie cyfrowe Polskie Radio Chopin. Kanał będzie poświęcony głównie muzyce patrona w bogatym kontekście muzyki europejskiej. Profesor Elżbieta Tarnawska, finalistka Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 1975 roku, uważa, że fenomen jego muzyki polega na tym, że zawiera ona wszelkie możliwe odcienie ekspresji. Począwszy od liryki, poprzez żal, smutek, a również wesołość, na przykład w mazurkach czy w walcach Chopina, nawet kokieterię, no i wielki dramatyzm, bo przypomnijmy sobie Marsza Żałobnego, sonaty bemol Chopina, czy niektóre preludia z opusu 28, które są niezwykle dramatyczne. Całodobowe Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Pożegnanie Artura Boruca, 60 tysięcy kibiców na trybunach, 9 zmian w meczu, tylko bez jednego choćby gola niestety. Polska-Urugwaj 0-0. Na stadionie jest Michał Gąsiorowski. Tomek, właściwie po takim wprowadzeniu ja niewiele więcej mogę dodać, bo naprawdę w tym meczu działo się niewiele, oprócz tego, że było dosyć zimno i że jednak stadion był wypełniony praktycznie po brzegi, bo jest moda na reprezentację Polski i to bardzo dobrze. Oczywiście trener Adam Nawałka zapewne powie, że udało się przetestować kilka opcji, że zagraliśmy trzema obrońcami, że niezłe spotkanie rozegraliśmy w defensywie, no bo jednak nie dać sobie strzelić gola Urugwajowi, w ataku którego gra Edison Cavani, to jest jakieś tam osiągnięcie. Natomiast wiele więcej nie można o tym meczu powiedzieć. Ja się cieszę, że skończą się te mecze towarzyskie i że będzie Liga Narodów, w której w przyszłym roku będzie się grało o coś, bo przypominam, że między innymi zwycięzcy każdej z grupy otrzymają awans do Mistrzostw Europy. A teraz, no cóż, testujemy różne opcje, czekamy na kolejne spotkanie z Meksykiem. Ważne też, że przedłużamy serię nieprzegranych meczów na Stadionie Narodowym i trzeba ten mecz już traktować jako początek przygotowań do Mistrzostw Świata. Trener Adam Nawałka dokładnie tak to spotkanie potraktował. Może była jedna sytuacja Kamila Grosickiego, może był nieudany strzał Kamila Wilczka, po którym mogliśmy się spodziewać nieco więcej, ale to naprawdę wszystko. Żegnamy Artura Boruca, bardzo mu dziękujemy. 65 meczów w reprezentacji dzisiaj z czystym kątem i to jest na pewno najbardziej pozytywna wiadomość po dzisiejszym spotkaniu. Polska-Urugwaj na Stadionie Narodowym 0-0. Faktycznie nie za wiele mówił Michał Gąsiorowski. Zaraz do Meksyku wrócimy. We Włoszech może być lekkie zaniepokojenie. Dziś w pierwszym barażowym meczu w Sztokholmie Włosi przegrali ze Szwedami 0-1. Jednego gola zdobył Johansson. Jutro w barażach zagrają Duńczycy i Irlandczycy. Awansował na Mundial Senegal, który pokonał RPA 2-0. To był powtórzony mecz sprzed roku. Wtedy sędzia dokonywał takich cudów na boisku, że spotkanie unieważniono. Senegal jest 24. finalistą przyszłorocznych mistrzostw. A w meczach towarzyskich na Wembley Anglia-Niemcy 0-0. Za to aż 6 goli w spotkaniu Belgia-Meksyk. Było 3-3. Z Meksykiem zagramy już za moment. Francja pokonała Walię 2-1, a Japonia przegrała z Brazylią 1-3. A w świecie poza piłką, w siatkówce ligowej Kuprum Lubin przegrało z Asseco Resowią 2-3, a Indykpol AZS Olsztyn z Treflem Gdańsk też 2-3. Piłkarki ręczne Wistalu chyba w zasadzie cieszą się, że skończyły udział w Lidze Mistrzyń. Dziś w Gdyni przegrały z duńskim zespołem Nykøbing 28-36 i odpadły. A czemu miałyby się cieszyć? No, bo przegrały wszystkie mecze, wszystkie 5. No ale cóż, mówi trenerka Agnieszka Truszczyńska. Nieskuteczność plus niezamknięcie kontry zespołowi zdań. My w Lidze Mistrzów jesteśmy zespołem na dorobku, natomiast walka została podjęta, dziewczyny dały z siebie wszystko. Ale nie udało się, może zostaną wyciągnięte wnioski, może następnym razem. Zupełnie inaczej jest z kickboxingiem, jest znakomicie albo nawet lepiej. Paulina Jarzmik obroniła w Budapeszcie tytuł mistrzyni świata w kickboxingu w formułach Light Contact i Contact Light. W pierwszym dniu finałów Polacy zdobyli łącznie 9 złotych medali. Cieszą się zapewne we Wrocławiu kibice żużla. Tai Wuffinden poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z Betardem Spartą. Dwukrotny mistrz świata zapowiadał, że zostanie we Wrocławiu. Słowa dotrzymał, to już jego siódmy sezon w zespole. Jutro temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. Najmocniej zawieje na wybrzeżu. W ciągu dnia dużo chmur, możliwe opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Me Too zniszczyła już kilka karier. Potwierdziła najgorsze podejrzenia wobec show biznesu jako branży, gdzie molestowanie jest na porządku dziennym. Czy masowość akcji nie powoduje, że sprawy kryminalne postawiono na równi z niewinnymi zaczepkami? Czy to proces oczyszczania, czy polowanie na czarownicę? Jakie będą konsekwencje dla branży rozrywkowej? Kwestia kultury w niedzielę, wyjątkowo o 19. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz i jeszcze jednego Piotra, ale o tym za kilka chwil. n'existait pas. Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde et sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais to tak ładnie finiszuje. A w związku z tym, że Artur Rojek niedawno zaśpiewał kolejną piosenkę z czyjegoś repertuaru i to w obcym języku, to pomyślałem sobie, że a sięgniemy po ten singiel. Myslowic, Esitin existe po. Dzisiaj na początek w ofensywie. Jeszcze jeden Piotr, tak jak mówiłem kilka minut temu, czyli Piotr Madej, czyli Patrick Depen, czyli pół człowiek, pół kruk. Cześć. Dobry wieczór. A długo cię tu nie było. Oj tak. Ile to już lat od niczym jak liśćmi tej kolejnej płyty? Premiera była w roku 2014, czyli 3 lata. Nawet ją ładnie ograliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, tak, pamiętam. To było w sierpniu. Każdy powód jest dobry, żeby ciebie gościć, żeby młodych, wciąż aspirujących i to poważnie aspirujących gościć w ofensywie. Ale nie będziemy od razu przechodzić do meritum, bo meritum to będzie na wiosnę tak naprawdę, więc tak na spokojnie posiedźmy sobie tę godzinkę, niecałą godzinkę tutaj w Trójce. Trochę powspominajmy, trochę poprezentujmy, no i porozmawiajmy o tobie. O ile pamiętam, ty kiedyś mówiłeś o Mysłowic piękne rzeczy. Ten zespół był ważny, jest ważny dla ciebie? Myślę, że był. Oczywiście dalej darzę ich twórczość szacunkiem i lubię. Natomiast szczególnie w czasach młodzieńczych, okres dojrzewania, liceum, to się pokrywa czasowo też z moją pierwszą gitarą, początkami w ogóle przygody z muzyką. Pierwsza gitara i jeszcze każda twarz mi tak dobrze znana. dokładnie tak. Więc pierwsza gitara, pierwsza miłość i tak dalej. No to Mysłowic mi wtedy bardzo towarzyszyło w tych wszystkich przeżyciach i jakiś sentyment na pewno do ich muzyki mam. Piotrek, czy to jest prawda, że im dalej w las, im bardziej muzyk, który coś pamięta, jeśli chodzi o swoje korzenie, jest zaangażowany w swoją muzykę, im więcej wie, im więcej umie, im więcej rozumie, im lepiej umie pisać, to te inspiracje z lat młodzieńczych, one zanikają czy stają się bardziej wyraźne? Jak jest w twoim przypadku? Definitywnie zanikają. No widzisz. Mam sentymenty. Lubię to wspominać, lubię do tego wracać, ale czuję, że to już nie ma na mnie takiego wpływu emocjonalnego, emocjonalnego na płaszczyźnie twórczości. Mhm. Tak jakby wydaje mi się, że rozliczeniem z tą przeszłością była pierwsza płyta, gdzie nawiązywałem do wielu swoich inspiracji, do wielu swoich takich właśnie pamiątek z lat młodzieńczych, muzycznych. I tam się z tym okresem pożegnałem. Natomiast teraz za pierwszą płytą to już jest podróż ku nieznanemu i to już jest, to są refleksje nowych znalezisk. Mentalnych, muzycznych? Wszystkich. Okej. Dlaczego? No to jest ciekawe pytanie. Jak się pięknie to zazębiło. Kiedy ja dostałem płytę Niczym jak liśćmi, to pierwszym utworem, który zagrałem tutaj, to chyba z 6 razy z rzędu w kolejnych audycjach, był Ballad of an Elephant. I kiedy zapytałem dzisiaj, co gramy, na początek naszej rozmowy też to wybrałeś. Dlaczego? Nieskromnie przyznam, że to jest według mnie najlepsza piosenka z tej płyty. Jestem z niej bardzo zadowolony i do dzisiaj, kiedy ją słucham, to naprawdę tak kręcę głową, bo ogólnie czuję zmęczenie materiałem swoim. Ciężko mi się słucha swojej twórczości siłą rzeczy. Natomiast jak wracam do Słonia, to tak kręcę głową i okej, to jest dobry numer cały czas. To jest to. No bardzo proszę, Ballad of an Elephant teraz. It's my last night in this cage. From my sleep I will not wake. This cage was open for your love. The taste of night cut down your throat. Then the storm came. ma pali pieco koneste. You think my soul it doesn't exist. We won't have time too much to enter. Ballad of an Elephant, ballada o słoniu, Patrick Depen, dziś on właśnie gościem w ofensywie. To był wtedy prezent, ta płyta, to ja tak skorzystam z okazji i też Państwu teraz zaproponuję pewien prezent, no bo mam takie prezenty. W niedzielę tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 będziemy rejestrowali koncert zespołu Pogodno. I proszę w tej sprawie napisać, jeśli Państwo chcą przyjechać do Trójki w najbliższą niedzielę. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jestem w sprawie wejściówek na koncert zespołu Pogodno do dyspozycji. Powiem Ci szczerze, że złapałem się nie jeden raz w ostatnich latach na jednej rzeczy. Jak rozmawiam z artystami, to stwierdzam, że ja kompletnie nie umiem robić wywiadów. Nie to, że nie lubię, tylko kompletnie nie umiem robić wywiadów, bo im więcej z nimi rozmawiam, tym bardziej tak naprawdę ciągnie mnie do takiego pytania tylko i wyłącznie o piosenki. Oni nie wszyscy chcą o nich rozmawiać, opowiadać, ale ja bardzo lubię o tym rozmawiać, bo czasami z tego są piękne historie. Ballad of an Elephant. Przypominasz sobie, co to było? Tak. To były czasy, ogólnie druga płyta, podobnie jak pierwsza, to były czasy, kiedy lubiłem szukać w internecie ciekawych opowieści i brać się na taki właśnie songwriterski warsztat, próbować wyciągnąć z nich coś. I jedną właśnie z tych opowieści jest historia słonia z XIX wieku, gdzieś tam w Anglii, w jakimś cyrku. I ten słoń był nieposłuszny, tak w skrócie, był niepokorny. Ciężko go było jakoś wytresować i zmusić do tego, co powinien robić w cyrku. I on tak był przekazywany dalej do jakichś kolejnych tego typu miejsc. Natomiast finalnie wskutek jakichś nieporozumień on zabił swojego opiekuna. Nie, jakoś tam podobno też był źle traktowany. Mhm. Więc uznali, że ten słoń do niczego się nadaje i najlepiej będzie się go pozbyć, bo jest po prostu niebezpieczny. Więc najpierw próbowano gdzieś tam go otruć. Natomiast finalnie padł pomysł, żeby go porazić prądem, bo to były w ogóle czasy, kiedy prąd się pojawiał i też mocno z tym eksperymentowano. No i tak też zrobili. Ten słoń został porażony prądem i zginął w ten sposób. I to jest też ciekawostka, bo to jest prawdziwa historia. Te egzekucje można i w ogóle poczytać o tym wszystkim. Ten słoń nazywał się Topsy. Topsy się pisze. Mhm. I ta egzekucja jest jedną z pierwszych egzekucji na zwierzętach poprzez porażenie. Znaczy takich egzekucji chyba nie ma za dużo, ale to jest udokumentowane i to można zobaczyć w internecie. To nawet nie jest jakiś, wiesz, to nie jest jakiś czarny internet, ciemna strona, tylko to jest na YouTube, na Wikipedii. Do czego ty się dokopujesz? Wiesz co, to naprawdę, to gdzieś to mi wyskoczyło w jakichś takich cywilizowanych portalach. Mhm. Nie jestem jakimś, wiesz, fanem takich historii, ale ta historia mnie poruszyła, bo nie wiem, uważam po prostu, że jest straszne. Mnie cierpienie zwierząt dotyka o wiele bardziej niż cierpienie człowieka. Z tej uwagi, że zwierzęta są po prostu bardziej bezbronne, nie zawsze świadome. I tego typu działania są raczej instynktowne. W sensie, jeśli taki słoń atakował swojego opiekuna, to raczej robił to w samobronie, a nie z jakiejś złośliwości. Ja w to wierzę. Widziałem ostatnio taki filmik, bo często się o tym mówi, dużo się o tym mówi, o ochronie zwierząt. na różnych polach, współdziałania z nimi, życia z nimi wspólnego. Widziałem ostatnio taki filmik z pokazu w cyrku, kiedy duży niedźwiedź ma stanąć na linie rozwieszonej między dwoma punktami. I on staje na tej linii, ale wysiłek, jaki wkłada w tą figurę, jest niebywały dla tego zwierzęcia, to widać. Co dobrze, że o tym mówisz. I to nie jest żart z mojej strony, ale może kiedyś na przykład jakiś duet z Morrissey'em w związku z tym panowie nagrają. Piotrek, a propos zwierząt. Czy ten symbol jest w dalszym ciągu aktualny? Kruk. Mhm. Tak. Tak. Jest. Jest. On nam towarzyszy. Mówię nam, bo mam tu na myśli na przykład koncerty, gdzie dalej na koncertach, na scenie są poukrywane te ptaszyska. Mhm. Plastikowe? Plastikowe. Mhm. Nie, na żywo oczywiście, żywe. Są plastikowe i dalej ten kruk jest w logu. Dalej myślę, że na trzeciej płycie też gdzieś tam będzie się unosił. No lubię go. Okej. Okay, to jest już taki symbol. Bardzo mocno się z tobą jakoś skleił. Ja nawet dostałem po koncercie w Trójce od ciebie kruka. Pamiętam. I powiem szczerze, chociaż może to już tak bardzo od kuchni opowieści, ale Hanka sobie go, moja córka, go sobie przywłaszczyła i ma nad swoim łóżkiem między innymi, to stoi wśród innych takich zabawek, symboli, misiów. Kruk stoi i myślę, że w jakiś sposób nad nią czuwa. Jeśli tylko jej nie straszy, to dla mnie bomba. Pikselowe. Dlaczego teraz to? Mam wrażenie, że to jest trochę niedoceniona piosenka z tej płyty. Bardzo ją lubię. Ma niecodzienną formę. Mhm. Lubię do niej wracać też. I jest po polsku, a to jest to, co będę bardzo dużo robił na trzeciej płycie, czyli śpiewał po polsku. Właściwie w całości. Już tak zrezygnowałem sam przed sobą, już podjąłem decyzję, że język angielski odchodzi na razie w tym projekcie. Mhm. I skupiam się w pełni na pisaniu tekstów po polsku. Bardzo dobrze, to przypominamy sobie. Coraz częściej widzę, że lubisz pod prąd. Fakt ważne, dokąd płyniesz, a nie skąd. Lecz czy wskażesz przód i wskażesz tył, gdy wszyscy naraz obrócą się? Dojrzyj w końcu. Dojrzyj w końcu. Dobieramy się i dzielimy na cztery. Tylko ja i ty i nasze komputery. Kolorowe zdjęcia 5x5. Świat barwniejszy niż naprawdę jest. Dojrzyj w końcu. Dojrzyj w końcu. Dwukropek i gwiazdkę na noc szepnie ci. W zamian dasz mu za to znak mniejszości 3. Ławki w parku tym z dziecięcych lat. Wieczorami jakieś pustrze są. Dojrzyj w końcu. Dojrzyj w końcu. pikselowe. Ja na to mówiłem Pixel Love, kiedy ta płyta się ukazała i właściwie tak za każdym razem to zapowiadałem. Patrick Depen, płyta niczym jak liśćmi. Za 29 minut północ w ofensywie. Piotrek, jak ci tam w tym Krakowie? Czy już poza Krakowem trochę? Dalej wy. Dobrze mi tam, choć wiem chyba, jakie chcesz zadać kolejne pytanie. Nie, bo to jest tak, że nie, absolutnie nie. Nie to pytanie chcę zadać, tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tam pewien rodzaj artyzmu, podejście, obojętnie jaki to jest rodzaj sztuki, to jest przekazywany właściwie, w każdej kostce brukowej, w każdym domu, w każdej kamienicy, w każdej osobie, która dawne czasy pamięta i w pewien sposób to pielęgnuje. I to się przedostaje też na młodych ludzi, tak mi się wydaje. A może się mylę, a może w tych czasach, które są bardzo nowoczesne, bardzo cool, bardzo szybkie i bardzo takie, wiesz, to może jest inaczej. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Wiesz co, w książce Lot nad kukułczym gniazdem było takie zdanie, że ludzie mieszkający przy wodospadzie go nie słyszą. I ja trochę tak się czuję z Krakowem, że jestem tam od zawsze i nie jestem pewien, czy ta skondensowana artystyczność, o której mówisz, że to jest miasto artystów i że to się czuje wszędzie i na Braskiej pada deszcz i tak dalej. Ja to lubię, ale ja tego nie czuję. Może jestem przesiąknięty tym, natomiast nie czuję, żeby to miasto miało na mnie taki wpływ, wiesz, inspirujący czy pobudzający w ogóle do jakiegoś tworzenia. Po prostu stamtąd jesteś. Po prostu stamtąd jestem. A widzisz, to ja mam trochę inaczej, bo ja za każdym razem, jak tam wjeżdżam, to naprawdę, to nie jest jakieś, wiesz, teraz malowanie specjalnymi kredkami, tutaj jakaś tajemniczość mi się nie wkrada do wypowiedzi, absolutnie. Ja za każdym razem, jak wjeżdżam do Krakowa, to mam wrażenie, że jestem w takiej trochę innej chmurce. Może właśnie to jest przepis, żeby to poczuć, żeby stamtąd wyjechać. Ja tam przybywam dużo, może za dużo. I ja się po prostu do tego przyzwyczaiłem. Kilka tygodni temu nagle okazało się, że dostaliśmy takie przesyłki i w tych przesyłkach trzeba było sobie pobrać utwór. No i tytuł maila był bardzo jasny, klarowny. Nowa piosenka Piotrka, Patrick Depen, nowy utwór. No i jeszcze do tego wszystkiego dostaliśmy duet z Ralfem Kamińskim. Postać niezwykła zupełnie, tak się dobrze złożyło, że za tydzień Ralf będzie tutaj gościem. Odkryliśmy go na płycie Morze, odkryliśmy później na Off Festiwalu w tym roku. Odkryliśmy, jak śpiewa, co śpiewa, jakim w ogóle jest bardzo plastycznym, artystycznym materiałem na scenie. Jak opowiada o muzyce, jak jest zaangażowany, jaką ma zajawkę na tym punkcie. Jak się znaleźliście? Ja go znalazłem. W sensie staram się śledzić to, co się dzieje na naszej scenie polskiej i kiedy wyszła płyta Morze, to dosyć szybko mnie ona urzekła. Dobrze to powiedziałeś, że to jest plastyczne, bo to jest bardzo, bardzo piękna płyta, która jest dla mnie czymś bardzo, jest dużym odświeżeniem na naszym rynku. Mam wrażenie, że po takiej fali paruletniej muzyki elektronicznej, bo mocno była na to moda, nagle mam wrażenie, że wraca znowu ten popyt na muzykę organiczną, czyli na muzykę, wiesz, w której są żywe instrumenty, w której liczy się nie produkcja, ale taka merytoryczna muzyka. Mam na myśli, że liczy się to, jak piosenka jest zbudowana, to jaką ma formę, jej dynamika, że tam jest cicho, jest głośno, że to jest teraz, że to znowu jest potrzebne. Pozwoliłem sobie powiedzieć mu gdzieś tam poza anteną na festiwalu takie zdanie, chociaż było bardzo głośno wokół nas, bo pamiętam, że prowadziliśmy wtedy audycję, długą audycję. On był naszym gościem, ale cały czas działy się koncerty, coś się działo. Ja na chwileczkę odszedłem z nim od naszego radiowego wozu i powiedziałem, wiesz co, Ralf, ty to robisz takie wrażenie, jakby w świecie, w którym wszyscy ludzie wyznają sobie miłość za pomocą Tindera, ty podchodzisz do drugiej osoby i wręczasz jej róże. Tak, dokładnie. On nie pasuje do tego świata. I to mi się na maksa podoba. W jego muzyce, w jego osobie. On jest młodym człowiekiem, a mam wrażenie, jakby z całym szacunkiem, to nie jest negatywne, co chcę powiedzieć, ale on jest o wiele starszy wewnętrznie niż jest biologicznie. I to mi się w nim podoba. I w jego muzyce to jest bardzo odczuwalne. Mnie ta płyta totalnie urzekła. A ty pasujesz do tego świata? Dobre pytanie. Miewam dni, kiedy czuję, że bardzo nie. Ale miewam też dni, kiedy jakoś jestem, jakoś się odnajduję. Gramy. Bardzo proszę. Piękny problem z tą piosenką. On polega na tym, że po jednym przesłuchaniu ten numer mnie ukradł. Naprawdę mnie w całości ukradł. No, a jak próbuję sobie powtórzyć refren, myślisz, że to jest takie łatwe? Niby prościutkie, a to nie, to wcale nie jest takie prościutkie. Dlatego tam jest Ralf. Imiona Tajfunów, to jako pierwszy utwór z tej płyty. No właśnie, Piotr Madej, czyli Patryk Depen, my już tak trochę rozmawiamy, jakby płyta się ukazała, a tu się okazuje, że to dopiero wiosna, więc musi nadejść 2018 rok, żebyś tę płytę wydał. Tak. Płyta się robi. Jest to już zaawansowane stadium wciąż nagrań, ale to już jest tak, że wiem, ile piosenek, wiem, jakie piosenki, wiem, co chcę w nich przekazać. Wiesz, że po polsku? Wiem, że 100% po polsku. No i dałem sobie deadline do końca roku, że do końca roku kończę nagrania, styczeń dopieszczanie, a później już wydajemy. Rocznik 88? Tak. To dobry rocznik jest. Nie wiem, się okaże. No to mówię ci, to dobry rocznik. Jest pewnie jakaś, coś w tym jest, że to ma być w 2018, nie? Jest. W przyszłym roku mam 30 urodziny i czuję, że to się wszystko świetnie układa, ponieważ też mam potrzebę nagrania teraz płyty bardzo osobistej. Porzucam historię typu właśnie tak jak ta osłoniu. Nie szukam już takich informacji. Postanowiłem... Przeczytać siebie i poszukać inspiracji w swoim życiu, w swojej niedoskonałej osobowości i swoich przeżyciach. I ja wiem, to brzmi trochę banalnie w ustach artysty. Tak mi się wydaje. Za każdym razem, kiedy komuś tak to tłumaczę, to mam wrażenie, że no dobra, że on sobie może myśleć, jesteś artystą. Przecież o to chyba chodzi, żebyś wyrażał jakieś swoje emocje. Ale to nie jest takie łatwe. Oczywiście robiłem to na poprzednich płytach, ale mam wrażenie, że robiłem to mocno, będąc trochę zakamuflowanym, że to nie było do końca taka ekspresja pełna, jaką można by zrobić. A teraz w przyszłym roku, wydając tę płytę, czuję, że właśnie, że pora na pewne rozliczenie ze swoim dotychczasowym życiem, ze sobą, ze swoimi refleksjami. Ta płyta będzie momentami bardzo bezpośrednia, zarówno wobec mnie, jak i wobec niektórych osób. Mhm. Dużo się też o życiu, siłą rzeczy przez te 30 lat nauczyłem i łapię się na tym, że dużo w ogóle myślę o życiu, że wyciągam jakieś wnioski z niego, takie już naprawdę analizuję to, co robię, to, co mnie spotyka. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tym wątku, bo jeśli ty mówisz, że na progu 30 ty musisz coś podsumować, to co ja mam zrobić? Co ja, to na przykład, co ma zrobić 40, na przykład 52-letni facet? No to powinien właściwie już powiedzieć adios i tyle na ten temat. Nie, no wiesz. Nie za wcześnie, Piotrek, na podsumowanie? Ja się nie żegnam. Ja po prostu podsumowuję to, co było do tej pory. Trzydziestka to taka okrągła granica. Dla mnie to jest trochę taki skraj młodości. Czuję, że tak jakby osobie, która ma trójkę z przodu, ktoś nie powie, że jest młodym. Nawet jeśli będę młody duchem, to już fizycznie nie jestem młodą osobą. Nie denerwuj mnie. Dla kogoś młodszego... Nie denerwuj mnie. Dla kogoś młodszego, typu 19-latki, ja nie będę młodym człowiekiem. A chciałbyś być? No pewnie, żebym chciał. Wiesz, mi nie jest dobrze z tą trójką. Znaczy jeszcze jej nie mam, ale już czuję, że mi to nie będzie sprzyjało. Pocieszę cię. Ja miałem dokładnie... Znaczy może nie myślałem w ten sam sposób, ale miałem też pewien problem z tym progiem, bo pomyślałem sobie, że to jest jakieś takie dziwne, że zawsze miało się 20 kilka lat i zawsze się będzie miało, nawet za 88 lat będzie się miało 20 kilka lat. I kiedy ta drabinka nastąpiła, ten próg do przekroczenia nastąpił, 29-30, to pomyślałem sobie, jejku, to już takie będzie wszystko bardzo poważne i takie bon ton, i już nie będziemy żartować. No ja tu jestem właśnie. No właśnie. Pozdrawiam cię z tego miejsca. Więc chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że znacznie trudniej było mnie osobiście na progu 30 niż na progu 40. Bo jak na progu 40, to pomyślałem sobie, bardzo proszę. No bo życie zaczyna się po 40 i tak dalej. Wiesz, no właśnie, bo to jest to, co powiedziałem, to jest taki prawdziwy skraj młodości. Dla mnie. Zdaje się, że zaczynam w przyszłym roku być taki już dorosły, pełną parą. Tyle fajnie jest. No pewnie tak, ale tu i teraz się boję. I tu i teraz mnie to przeraża, ale też zarazem właśnie skłania do jakiejś refleksji. I nadchodząca płyta będzie tą refleksją. Czy jeżeli ja się z tobą teraz wstępnie umówię, że jeżeli album się będzie pojawiał, to ty się pojawisz w trójce przy okazji premiery tej płyty i porozmawiamy o tej trzydziestce, bo ona wtedy będzie bardzo blisko, okej? Okay? Zróbmy to, bardzo chętnie. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Dlaczego siebie tak czasami w tej piosence nieładnie nazywasz? w tej, którą teraz zagramy. Mhm. Okej. Geneza powstania piosenki o tytule Ham jest taka, że niejednokrotnie już po wydaniu mojej pierwszej płyty moi znajomi, moi najbliżsi znajomi, którzy, no, moi przyjaciele, komentowali to wydarzenie tak, że nie wierzę, że ten człowiek, z którym ja tyle wódki wypiłam, mhm, i który czasami jest taką duszą towarzystwa i mówi świńskie żarty, i czasami ta wódka czasami budziła różne oblicza we mnie. Mhm. Nie wierzę, że ten człowiek nagrał taką płytę, mhm, że mogą być takie skrajności u człowieka. Ja, dla mnie to nie jest nic absolutnie zaskakującego. Uważam, że życie artystyczne i że wrażliwość artystyczna niekoniecznie musi iść w parze z charakterem. I że to takie coś nie jest czymś nadprzyrodzonym i dziwnym. Natomiast, jak widać, dla niektórych to jest zaskakujące. I ta piosenka jest trochę o tym, że człowiek zajmujący się muzyką jest też przy okazji człowiekiem. Czyli co? Z jednej strony na płycie możesz być delikatny, możesz być uniesiony, możesz być poetycki, a w życiu takim tu i teraz, taki chodnik, taka brutalność pewnego rodzaju codzienności, no to chyba każdy tak ma, nie? No ja tak uważam. Dokładnie każdy. A może nie każdy, no ale sporo osób tak ma, że to jest jednak styk z taką walką, nie? Codzienną. Tak, bo w obliczu szarej rzeczywistości, która bywa brutalna i bezwzględna i mocno prowokująca, w dzisiejszych czasach, kiedy człowiek może się bardzo łatwo zdenerwować, a ja mam wrażenie, że z wiekiem denerwuje się coraz łatwiej, ciężko zachować ten artystyczny spokój i tą jakąś, nie wiem, wrażliwość. Bywam czasami po prostu no hamem. No. Słuchaj, czy to... No dobra, no ja tu ci uwierzę, tak? Natomiast nigdy do ciebie tak nie powiem. Nigdy. Bo z naszych rozmów, przynajmniej ja mam takie wrażenie, wynika coś zupełnie, zupełnie innego, ale tak. Nie będziemy tego zupełnie przyspieszać. Pracuj sobie do końca roku na spokojnie nad tymi kawałkami. Umawiam się z tobą tak. Dziś gramy jeszcze ten utwór zatytułowany Ham. Przerzucam na jutro, w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem do audycji Myśliwiecka 357, jakiś utwór z pierwszej płyty. Mhm. To sobie jeszcze tak zostawimy, żeby tak nam nie odleciało to spotkanie w przestworza. Natomiast naprawdę będę wyczekiwał, bo ja piosenkę Ham znam z kilku przesłuchań już takich swoich. Piosenkę Imiona Tajfunów znamy wszyscy bardzo dobrze. I to mnie upoważnia do tego, żeby na tę płytę czekać. Doskonale. I nie odpuszczać. To jeszcze tylko a propos Hama chciałbym zaznaczyć, że to, co za chwilę posłuchamy, to jest wielka w ogóle światowa prapremiera, bo ta piosenka jeszcze oficjalnie w wersji studyjnej się nie ukazała nigdzie i tak dzisiaj mamy taki prezent trochę, że to puścimy. Ale może to nie być wersja ostateczna. Technicznie. Okej. Okay. To może na przykład w przyszłości lepiej brzmieć, bo ten trochę na potrzeby dzisiejszej audycji zrobiliśmy taki wariacki mastering. Jestem z tego zadowolony, ale ja wiem, że z tej piosenki można jeszcze lepiej więcej wycisnąć, więc potraktujmy to jako taki prezent. To nie jest wersja finalna. O. Piotrek, melodia jest najważniejsza. No jest, w tej piosence szczególnie. Słuchaj, dziękuję ci za ten prezent, dziękuję ci za tę wizytę, dziękuję ci za czas i naprawdę ja przepraszam, że tak kolokwialnie to zakończę. Ja cię będę ścigał w związku z tym nowym albumem. Z przyjemnością. Trzymaj się. Piotr Madej, Patryk Dypan. Dziękuję. Dziękuję. Nim odpuszczą wszystkie kły, zadbam, byś znała mój skrys. Nim cisza dostanie znak, każdy z trzask koncert mieć ma. Taki jestem, tak czuję, tak mam. Arogancki romantyk i cham. Mam ogrody pięknych słów, które w moment zmieniam w gruz. Ręka, która kwiaty da, na cierpienie wzór też zna. Taki jestem, tak czuję, tak mam. elokwentny romantyk i cham. Mam w zanadrzu kilka sympatycznych kłamstw. Wszystkim po kolei serwuję ciut inną twarz. Mam w zanadrzu kilka wstrętnych tekstów nim. Staram się jak mogę, byś nie doświadczyła ich. Przy największej z wszystkich tam sprośnych myśli burza trwa. Mógłbym zdobyć cały świat, najpierw jednak muszę wstać. Taki jestem, tak czuję, tak mam. Bezpruderyjny lej, no i ham. Mam w zanadrzu kilka sympatycznych kłamstw. Wszystkim po kolei serwuję ciut inną twarz. Testów i staram się jak mogę, byś nie doświadczyła ich. Przyjdą jednak takie dni. Wyrozumiałość taka prosta rzecz, a jednak wytyczna, by istnieć wokół. Sympatycznych kłamstw, choć wszystkim po kolei serwuję ciut inną twarz. Jak to jest, że przy mnie ciągle trwasz? Tak mamy w ofensywie szczęście do tych chłopaków z gitarą czy z innym instrumentem w ostatnim czasie, bo i Cortez, i Patrick Depend dziś, i Ralf Kamiński za tydzień będzie Państwa i moim gościem. A to Patrick Depend. Czekamy na płytę, czekamy na wiosnę, czekamy na jego trzydziestkę. Myślę, że będzie piękna okazja do rozmowy. Ham, to przed chwilą. No, taka ładna piosenka, taki tytuł. Jak to ze sobą skleić? Myślę, że jakoś pewnie damy radę. Dziękuję za wszystkie maile. Jeszcze trochę miejsc na koncert zespołu Pogodno, który będziemy nagrywali w najbliższą niedzielę, jest piotr.stelmach@polskiradio.pl o godzinie 19. A ja Państwu też przypominam, jeśli chodzi o polską muzykę, że za tydzień w Katowicach festiwal Odjazdy powraca na muzyczną mapę. Tam między innymi zespół Riverside i dlatego dziś w finale ofensywy Lunatic Soul, czyli Mariusz Duda, 1000 Shards of Heaven, 1000 okruchów nieba. Pa, pa. My oblivion, you can say that I am yearning